pisarką Katarzyną Grocholą. W sobotę po 8:00 zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 dzień maja, minęła 6:00. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Uczniowie z podstawówki w Wawrze, w której zmarł raniony uczeń, przyjdą w poniedziałek normalnie do szkoły. Mają zapewnioną pomoc psychologa. Coraz bliżej wybory do Europarlamentu. Przed nami kolejne konwencje partii. Moc atrakcji czeka na Narodowym. Dziś piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Policja i prokuratura badają okoliczności tragedii w podstawówce w warszawskim Wawrze. Jeden z uczniów zaatakował drugiego nożem. Raniony chłopiec zmarł. Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci tą tragedią, oświadczyła dyrektorka szkoły. Jak poinformowała, w poniedziałek uczniowie przychodzą zgodnie z planem na lekcje. Na miejscu będzie im zapewnione wsparcie psychologiczne. Uczniowie podstawówki, z którymi rozmawiała nasza reporterka, uważają, że tej tragedii można było zapobiec. Nauczyciele wiedzieli o tym, że on taki jest. Na pewno wiedzieli, że jest agresywny, może pobić każdego, pobić dziewczyn też. Kiedyś to się zdarzało już? Że kogoś pobił tak, a no bez żadnego noży i takich różnych niebezpiecznych. Ale to w szkole się zdarzało, czy gdzieś poza? W szkole, poza szkołą, wszędzie. Też na mnie wpadli, to było na korytarzu przy wszystkich. Widziałam krew i moja koleżanka widziała, że jeszcze go w klasie dźgał nożem w plecy. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro oświadczył, że badane są okoliczności tragedii oraz kwestia wniesienia noża na teren szkoły. Śledztwo jest prowadzone bardzo intensywnie, podkreślił minister. Z kolei prezydent stolicy Rafał Trzaskowski powiedział, że miasto zrobi wszystko, co będzie mogło ze swojej strony, żeby pomóc w tej sytuacji. Dodał, że będzie udzielana przede wszystkim pomoc psychologiczna, która zostanie zapewniona przez miasto. A rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak złożył wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o przeprowadzenie we wszystkich szkołach w pilnym trybie kontroli bezpieczeństwa. Niewykluczone, że w czerwcu poznamy propozycje zmian w oświacie wypracowane podczas obrad edukacyjnego okrągłego stołu. Wczoraj odbyła się kolejna runda rozmów. Wiceminister edukacji Maciej Kopeć przewodniczył grupie, która zajmowała się tematem nauczyciel w systemie edukacji. Jak powiedział Kopeć, w trakcie rozmów padło wiele propozycji dotyczących wynagrodzeń nauczycieli. Taka największa dyskusja dotyczyła chociażby pensum nauczycielskiego. Strona samorządowa przedstawiła też swoje pewne oczekiwania dotyczące i finansowania zadań oświatowych, i standardów, i także pewnych rozwiązań, które są w karcie nauczyciela, skutkują finansowo. Na wczorajszych rozmowach nie było przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego, Forum Związków Zawodowych i Solidarności. Postulowali, by rozmowy odbyły się pod auspicjami Rady Dialogu Społecznego. 2 tygodnie zostały do wyborów do Europarlamentu. O 10:00 w Bydgoszczy Konwencja Regionalna Prawa i Sprawiedliwości. Zaprezentujemy nasz program, zapowiada europosłanka PiSu Jadwiga Wiśniewska. Też te konwencje mają taki cel, żeby mobilizować i kandydatów, i osoby wspierające w danych regionach, ale też elektorat. W Płocku o 10:00 konwencja wyborcza Koalicji Europejskiej, a w Poznaniu o 11:00 konwencja Partii Wiosna. Rządowy plan. Będą pokazy plenerowe, spotkanie z naukowcami i możliwość samodzielnego przeprowadzenia doświadczeń. Dziś 23. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. W tym roku wydarzenie odbywa się pod hasłem My i Maszyny. Początek o 11:00 na PGE Narodowym w Warszawie. Piknik naukowy generalnie jest miejscem dla wszystkich. To wielkie święto nauki. Katarzyna Nowicka, rzecznik prasowy Centrum Nauki Kopernik, które obchodzą nie tylko naukowcy, ale przede wszystkim właśnie osoby, które interesują się nauką. Będzie można oglądać modele tej naszych parowozów. Michał Teodorowicz, dział naukowo-popularyzatorski stacji muzeum. Będzie można obejrzeć za to oczywiście mundury kolejarskie, a także wcielić się w rolę pracowników kolei, ponieważ wszystkie będą do przymierzenia. Zaprezentujemy przede wszystkim nasze 3 samoloty, które zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy na zawody SAE Design, które odbywają się co roku w Stanach Zjednoczonych. Nazywam się Daniel Pyś i jestem prezesem koła SAE Design. Są to samoloty 3 różnych klas. Mikro, regular i advanced. Będzie można zobaczyć, jak wynalazki polepszają nasze życie i jak wynalazki mogą prowadzić do jeszcze większego rozwoju nauki. Biletów na piknik nie ma. Każdy może przyjść. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota, pochmurna z przejaśnieniami, po południu miejscami przelotne opady deszczu na wschodzie zagrzmi. Na termometrach zobaczymy od 16 stopni nad morzem do 20 stopni na południu. Trójka. Program Trzeci.

Jak zwykle na zdrowie. Dziś opowie o leczniczych ziołach. Może jeszcze jakieś niespodzianki po drodze się przytrafią. Proszę nas słuchać. Taki mamy plan na dziś w audycji. Zapraszamy na weekend. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. A jaki państwo mają plan na dzień? Na dziś proszę do mnie napisać. Patrzę, co teraz. Teraz Bruce Springsteen, a już za moment Henia Sytner zaplanuje nam weekend. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always like my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? Oh, I always loved a lonely town. Those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? Hello Sunshine to Bruce Springsteen. 24 minuty po szóstej już. Medal dla każdego. I oczywiście Henryk Sytner. Jeśli mówimy o węgierskich trasach, na ogół zachęcamy do odwiedzenia Budapesztu lub okolic Balatonu. Ale jak twierdzi Anna Olej-Kobus, tych interesujących szlaków jest o wiele więcej. To naprawdę, jeśli ktoś myśląc o Węgrach, myśli sobie, że taki pusty, płaski kraj, będzie jechać rowerem, nic się nie będzie działo, to ja zachęcam, żeby odwiedzić Góry Bug. No i tu mamy przepiękne premie górskie i samochodowe, i rowerowe, i piesze. Góry przepiękne, malownicze, które jesienią zmieniają kolory, więc wygląda to naprawdę spektakularnie. Idealne na wędrówki krótsze albo dłuższe i wcześniej czy później na pewno, jeśli już tutaj jesteśmy, zawędrujemy do Egeru. A to jest przeurocze miasto, które nie tylko słynie z winnic, jakie się tutaj znajdują, ale też z ciepłych źródeł, które tutaj są. Przepiękne w związku z tym baseny z ciepłą wodą. Termy Bogacz niedaleko. Uwielbiane przez Węgrów, którzy przyjeżdżają tutaj po prostu, żeby się wymoczyć, wypływać i wygrzać w ciepłej wodzie. A w samym mieście ja bym bardzo zachęcała, żeby odwiedzić Muzeum Marcepanu. To, co tworzy artysta, który założył to muzeum z tego lukru, to jest absolutnie niewiarygodne. Dlatego, że z marcepanu powstały tam rzeźby, powstały tam mapy, powstały tam przedmioty. Mamy z marcepanu zrobiony i gramofon, i na przykład stroje ozdobione takimi dekoracjami regionalnymi. Mamy też ciekawą pamiątkę, minaret. To jest pamiątka po czasach podbojów osmańskich, dlatego, że trzeba pamiętać, że to właśnie tu Turcy osmańscy dotarli. Kto oglądał serial Wspaniałe Stulecie, to może nawet pamięta, że takie wydarzenia miały miejsce. No i w Egerze te wszystkie wydarzenia są upamiętnione, między innymi ta właśnie walka o uratowanie kraju i miasta w twierdzy, która znajduje się wysoko ponad miastem. Warto się wybrać, warto choćby po to, że z góry rozciąga się przepiękny widok na całą okolicę, przepiękna panorama. No i sama twierdza, jest to po prostu też kawał historii węgierskiej. Na sam koniec ja bym zachęcała, żeby odwiedzić informację turystyczną i poprosić o foldery w języku angielskim. Niestety węgierski jest dosyć nieprzyjazny i trudno będzie nam się porozumiewać po węgiersku, ale na szczęście bardzo dużo materiałów jest właśnie po angielsku. Zdarzają się też jakieś foldery po polsku i z nimi to już na pewno damy sobie radę, żeby odkrywać skarby Węgier. No a na pewno jeszcze wiele ciekawych miejsc będzie czekać na odkrycie. Bardzo dziękujemy. Medal dla każdego i propozycje na odkrywanie różnych nie do końca jeszcze poznanych szlaków. No i oczywiście Henryk Sytner i jego goście wracają za tydzień. Thank you. To oczywiście The Cranberries. A ja mam pierwszy mail od pana Andrzeja, niezawodnie. Pan Andrzej już nie śpi, ponieważ, jak wynika z tego, co pisze, łowi ryby. W Staszowie, bo w takiej miejscowości pan Andrzej teraz jest, lekko kropi, od 6 moczymy kije w wodzie i czekamy na taką rybę. Tak właśnie napisał pan Andrzej. Pozdrawiamy serdecznie. Jeszcze dopisał. Ja również z Myśliwieckiej my też pozdrawiamy. Życzymy oczywiście tej takiej ryby, takiej, tak jak pan Andrzej napisał. No sprawdźmy, co w pogodzie teraz. Dziś będzie zachmurzenie umiarkowane, po południu miejscami duże i przelotne opady deszczu. W Sudetach, na Przedgórzu Sudeckim i na wschodzie kraju po południu możliwe nawet burze. Temperatura maksymalna od 16 stopni do 20. Chłodniej na wybrzeżu i w kotlinach górskich, tam od 12 do 15. Wiatr przeważnie słaby z kierunków zachodnich, tylko w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Odpowiednie Hen Hen to Mela Koteluk. To taka piosenka na dobry dzień, no bo Mela Koteluk bardzo dobrze zaczyna dzień. Z nią zawsze dobrze zacząć dzień, nie tylko piosenkowo, można też koncertowo na przykład. Ja wspominam jeszcze ten w Stodole sprzed 2 tygodni, ale nie teraz nie o koncertach, bo chciałam Państwu takie piosenki na dobry dzień zaproponować, bo myślę, że sobotni poranek to najlepsze miejsce do tego. Ode mnie będzie teraz Curtis Mayfield w Move On Up. To piosenka, która myślę, że zaprogramuje nas na to, żeby dobrze funkcjonować nie tylko przez jeden dzień, ale nawet przez cały weekend. Można do mnie napisać pod adres katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl z takimi Państwa ulubionymi piosenkami, które wywołują uśmiech na twarzy i dobrze zaczynają każdy dzień. Hush now, child, and don't cry. Your folks might understand you by and by. Just move on. Your destination, though you may find from time to time complication. Bite your lip and take the trip. Cannot slip. Just move on up. For peace you'll find. Into the steeple of beautiful people where there's only one kind. So hush now, child, and don't cry. Your folks might understand you. So keep on pushing. Take nothing less than the supreme best. Do not obey rumors people say, but you can pass the test. Move on up to a greater day. With just a little faith, if you put your mind to it, you can surely do it. Trójka, 19 minut zostało do 7. Poza dobrymi piosenkami na dobry dzień i cały dobry weekend, to warto mieć też plany. My powoli, mam nadzieję, zapełniamy ten Państwa kalendarzyk na weekend. Teraz informacja dla smakoszy i wielbicieli dobrej regionalnej żywności. Dziś na terenie warszawskich wyścigów konnych to Służewiec, 100 firm z różnych regionów Polski będzie chwalić się swoimi najlepszymi produktami. Piknik odbywający się pod hasłem Poznaj dobrą żywność. Polska smakuje to między innymi pokazy kulinarne, najlepsze polskie produkty, jak już powiedziałam, ale też, uwaga, zabytkowe maszyny i urządzenia rolnicze oraz będą również zwierzęta hodowlane. Zainteresowani wakacyjnym wypadem na wieś znajdą informacje również o najciekawszych gospodarstwach agroturystycznych. Przypominam, to wszystko na terenie wyścigów konnych na Służewcu w Warszawie. Zdrowo, ekologicznie i bardzo, bardzo smacznie to dziś w Warszawie. Na zakończenie będzie też gonitwa wyjątkowa, gonitwa o puchar. Wszystkich zainteresowanych odsyłam pod hasło Poznaj dobrą żywność, Polska smakuje. Taki ma tytuł ten piknik. I like the old way I thought I was hanging in there. You held back the worst rain from my shoulders then. What are we going through? You and me, every other house on the streets burning, but are we going through? Wait and see, days of brutalism and hairpin turns. Your nervous throat clicks and my spirit swims right to the hook. You go quiet and leave me in the wake of a terrified look. What are we going through? You and me, what is it you want me to be learning? Always arguing about the same things. Days of brutalism and hairpin turns. We'll be right back. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Państwo piszą do mnie, między innymi pan Antoni, po aktywnym przedświcie spędzonym na nasłuchiwaniu nietoperzy razem z Shishą, a Shisha to ja państwu wytłumaczę, bo pan Andrzej tłumaczy w mailu mnie, to pies rasy Border Collie, wybieramy się na kolejną odsłonę Pucharu Polski w dog trekkingu, tym razem do Sanoka. Pozdrawiamy wszystkich, którzy też tam zmierzają, żeby przejść swoich kilkadziesiąt kilometrów razem z ulubionym czworonogiem. Pozdrawiamy serdecznie. Takie plany ma pan Antoni i jeszcze pan Mariusz. Szykujemy prowiant i ruszamy na trening biegowy na Babią Górę. W radio trójeczka, w ręku bułeczka. Takie hasło przyświeca dziś panu Mariuszowi i całej ekipie, która wybiera się, powtórzę, na trening biegowy na Babią Górę. Takie mają państwo plany, przynajmniej część z państwa. Ja też dorzucę teraz coś od siebie. W co się bawić? Dziś zaproszę państwa do Warszawy. Zamek Królewski po kilku latach remontu otwiera dla nas swoje ogrody. Miejsce piękne, wyjątkowe i wspaniale odrestaurowane. Zaprasza Izabela Witkowska-Martynowicz, kierownik Biura Prasowego Zamku Królewskiego w Warszawie. I nie wiem, czy sobie państwo zdajecie sprawę, że Zamek Królewski jest w pewnym sensie ewenementem krajobrazowym w stosunku do innych stolic europejskich, bo tylko Budapeszt ma podobnie malownicze położenie na skarpie. I tak naprawdę widok piękniejszy na Zamek Królewski, na Stare Miasto, jest od Wisły. I żeby uwagę widza skupić właśnie na tym elemencie krajobrazowym, trzeba go do tego jakoś zachęcić i przyciągnąć. I miejmy nadzieję, że właśnie udostępniany dzisiaj ogród dolny Zamku Królewskiego spełni to zadanie. Jest to jednocześnie ostatni etap odbudowy Zamku Królewskiego, któremu brakowało pełnej oprawy krajobrazowej. W 2015 roku odtworzyliśmy piękne ogrody górne, czekał na swoją kolej ogród dolny. Projekt oparty na dawnych założeniach Szyszko-Bohusza z 1937 roku wymagał weryfikacji, dlatego że po II wojnie światowej utraciliśmy 1/3 terenu, którą zabrał w cudzysłowie nam zjazd z mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Projekt trzeba było tak dostosować do obecnych możliwości terenu, aby jednocześnie zachować dawnego ducha, a z drugiej strony oprzeć się na właśnie istniejących możliwościach. Mamy nadzieję, że nam się to udało. Wkomponowany został w ogród dolny dawny zestaw tak zwanych boskietów grabowych, które się zachowały sprzed wojny. Jest to 80 zabytkowych drzew, które wtopiły się w krajobraz, który teraz możecie państwo zobaczyć. Ogród składa się z tak zwanego wgłębnika, czyli inaczej mówiąc trawnika, z którego można korzystać. To nie jest ozdoba wyłącznie rezydencji królewskiej, to również teren użytkowy. I tak też mówimy. Nowe ogrody Zamku Królewskiego, nowe ogrody Warszawy. Czyli domyślam się, że na przykład koce piknikowe i kosze piknikowe można dziś jak najbardziej zabrać ze sobą. Otwarcie ogrodu zresztą nazwaliśmy piknikiem rodzinnym, dlatego że elementy tej uroczystości plenerowej są jak najbardziej skierowane do potrzeb różnych osób w różnym wieku i o różnych, nie wiem, oczekiwaniach. Więc będzie i oficjalne otwarcie ogrodu i chrzest tulipana. Uwaga, specjalna odmiana tulipana pod nazwą Serce Warszawy. Gościem specjalnym tej uroczystości będzie pani Ewa Błaszczyk. Będzie pokaz broni oraz fechtunku od XV do XVII wieku. Abba, McCartney, Niemen w wykonaniu chóru akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego. Występ grupy tańca dawnego La Danse. Inscenizacja pierwszego lotu balonem. Replika balonu braci Montgolier. I uwaga, w dniu uroczystego otwarcia naszych ogrodów, czyli dzisiaj, przypada ważna w świecie balonowym rocznica. 230 lat upływa od pierwszego startu balonu w Polsce. Nie każdy może o tym wie, ale właśnie przypominamy. Start ten odbył się w Warszawie z ulicy Foksal w roku 1789. Mamy wśród naszych atrakcji również loty balonem na uwięzi, a także pokaz strojów Warszawy międzywojennej i na zakończenie koncert Najpiękniejsze piosenki, szlagiery międzywojennej i powojennej Warszawy w wykonaniu Roberta Janowskiego.